Bueno, damos ya benvida ao vicepresidente e a súa señora. Moi boas tardes, benvido, Rico. Buenas tardes, señor Julio e Armando. Moi ben, benvido. E a señora Rico. Este é Rico de verdad, eh? E Ermita. Ermitas, hai que tal, xa me venido. E Ermitas, que é a súa señora. Componente do grupo de teatro Anduriña. Que ben. Moitísimas gracias por vir a saudarnos e estar aquí cándanos. Hai que dicirlle a todos os nosos ointes que vamos a ter a sorte ali no Culto Regal que comentábamos antes con Xoán Alcadabella, que vamos a ter a sorte de que o vicepresidente, estás de vicepresidente aínda, non? Sí. Señor Rico, vicepresidente da Rosa, de Rosalía de Castro de Cornellá. Levo 30 e pico anos de vicepresidente, fun presidente, pero como non fixo un ben, votaronme. Fixo, ben, quere dicirse que continúa, verdade. Pois vai estar con nosotros representando a Asociación Rosalía de Castro precisamente no Culto Urgal de Pontevedra, que é un acto de grande relevancia, posto que nada menos que 300 actuacións durante os tres días terán lugar ali. Veremos o Xuxo Souto, estará tamén con nosotros, sí. o secretario xeral de Política Lingüística, estará con nosotros o Armando Requeixo, os poetas que foron premiados tamén, seguro que estarán ali. Agradecerche moitísimo a Rico que viñera. Hombre, Xulio, Luis, moitos amigos, a verdad que sí. Para nós vai a ser un prazer e unha honra moitísimo. De verdad que agradezo moitísimo que esa honra que e esa distinción que a asociación, bueno, de Caemín, pois esa responsabilidade de levar adiante as cousas esas da poesía. De verdade que vai a ser un momento extraordinario. E por eso dou os meus parabéns a Rico, posto que sin ti non estaría tan agradecido. Aparte, eu podo xo dicir, dixo ben Rico, dice de maravilla, vindome Rico comigo de maravilla. Hombre. Eu outro día falando con Olmo, co presidente, sabedes que está fora con un grupo de chavales en onde están? Están en México, 22 personas. E Oliver sempre foi moi ben, un buen gran presidente, unha gran persona, e quere que acompañara a Julio, senón pois hai que ir, pois bueno, encima que traballa por isto, porque esta cultura pois me merece acompañalos e acompañar toda a xente que hai ali, que os cruza a todos. Requeixo, Julio Simón, Valentín e toda esta xente, e máis pola Asociación Cultural Rosalía de Castro, claro, porque estaba representada en todos os sitios e agora tamén acaban de chegar un médico. Uh-huh. E ali están con 22 persoas, que é un sacrificio, pero aí estarán toda a semana. Bueno, tamén unha honra para a propia entidade o feito de que o Centro Galego de México convidou-nos precisamente a participar ali, que van a facer a festa do Magosto, me parece que do San Martiño, non? Que teñen previsto. Por xa, o San Martiño. É un grande... É un grande esforzo da asociación, lóxicamente, posto que eso costa un dinero e ao mesmo tempo as persoas teñen que deixar o teuse de traballo, moitos deles, para poder asistir ali. E a verdade é que, bueno, pues unha representación da nosa entidade de grande prestixio, De grande prestigio, porque eran uns chavales que moito deixaron o traballo, costa lle a entidade un pouco, gracias, non fora por Oliver, que foi o promotor, que gracias a Dios tuvo un accidente, pero está moi ben, vai moi ben, a juventud lucha moito polo centro, aparte os colores que temos, que aquí nadie cobra un duro. Bueno, horas, todo por sacrificio. No, Armando y a mí páganos bien, pero que pase que no se ve muy. Sí, es verdad que sí, exactamente. Seguro que sol de un bozo que vamos. Es como cómodo teatro. También cobramos. Todos. Cobramos bien, pero no se ve demasiado. Fano, porque. Eso no es de. Como todos. Un fan unha cousa, outro fan outro, uns fan, hombre, pero, claro, todo Dios colabora, entonces encanta a juventud que ir a tirar polo centro para diante, é moi importante, hombre. Todos somos importantes, la juventud, má de xente maior, uns fan unha cousa, outro fan a outra, fixemos o campeonato de Blisca, fixemos o do Tute, e agora estamos, bueno, estes señores dous están cá radio, tanto Dominó non se fixo este ano? O dominó faremoslo por mes de porque hai moitas cousas que temos que facer, claro. Sí. E agora como temos a suerte o mes de xaneiro, millor o mes de xaneiro e febreiro, porque temos moita suerte que temos moitos socios, estás a facendo moitos socios novos, anda, e temos moitos andaluces que para nós son como se foran gallegos, claro, que colaboran, aprecian a nosa cultura, aprecian a cultura, veñen por ali e temos sempre o bar, pois, para entretenernos, para entretenernos. Sí, sí. Bueno, a verdad que a nosa asociación ten unha certa trayectoria histórica importante, e eu gabome moito de ter precisamente os premios de poesía que levamos 38, este ano é o 38 ano, 38 anos. Pois 38 anos da nosa entidade facendo o premio de poesía. Este ano vais a celebrar a fin de semana esa onde que é de festas, o día 7 de o día 7 de decembro. Pero que por que festa, pero que bueno, nos faremos tamén festa na propia entidade. Pois 38 anos, eu gabome moito de ter eso, pero precisamente gracias aos socios e submantense. Non é porque sexamos grandes intelectuais, ni moito menos, é porque os socios manteñen ese... Manteñen é tamén unha cousa que tamén daqui, Antonio Díaz, como ti, sí, traballades moito por el, pois son os que roubades. Un día falaba con Antonio, bueno, mellor chamo de vez en cuando, e dice que hai unha extensa participación. E sí, habrá uns ganadores que entre... 90 e pico participantes. Sí. Unha grande participación. Eu son o coordinador, son un secretario, entonces resulta que recollimos nada menos que 97 participantes. O que sí é certo é que, ademais da participación, o que estamos buscando é poder atopar unha financiación boa. Pues, ojalá teñamos tanta participación de socios como houve na Castañada, non? Porque... Sí, na Castañada. E outro día fixamos unha paella que tamén houve máis de 200 persoas na paella solidaria, tanta entidade. Ahora dásenos por de vez en cuando hacer cousas aí para socios. Claro. Para socios, hombre, unha relación era gratis. Sí, os de fora que non son socios terán que pagar un precio económico, sí. Que parece que era... a docer un gran plato de paella, carai, con pan e todo, non é hoxe os días que hoxe están. Estivemos xunto, pois estamos moi ben a pasar o ben. Pero gracias a esta colaboración, que esta xente, horas de Baño Bregá, máis aquí, a radio cada, son 5 ou 6 horas cada semana que se perden, con o final de ano, contamos as que hai, e quedan no mesmo sueldo. Fajan 5 que fajan 25. Claro que sí. Pero así somos todos tamén, ¿no? Pues vale, vai a ser un momento e uns días extraordinarios, tanto o do Culturgal para o día 29 como o da grande celebración de entrega dos premios que se celebra cunha cea, ¿eh? Sí, un premio porque sempre... tiñan entendido eso que se facía con a cena, no, ao final. Hai que apuntarse, porque senón... Sí, hai que apuntarse. Pero este ano tamén entregaremos os premios da Belisca, Campeonato Belisca e do Tute. Este ano sempre se fai a último día de noviembre, pero este ano, como aquí o grupo está fora, pois aplazámoslo o día 7, para que todo Dios poida estar, claro. Facerlle un acto un pouco máis importante, claro. Porque o que interesa son todos, pero agora temos suerte, que temos casi uns 40 chavales, grandes e pequenos, sí. Que o grupo vai, que a xente nova vai traballando, están, que non son chavales. Sí, bueno. Son todos tío con carreira de médicos, abogados, maestros, locutores, sí. Arquitectos, de todo. Están moi ben preparados, claro que sí. Escoita, unha cousa que hai que lle dicir a todos os nosos ointes, os que se acheguen precisamente o día 7 á entidade, teremos a presentación do libro que vamos a entregar, ou sea, que vamos a presentar precisamente no Culturgal o día 29. Ou seja, que o día 7 os socios que se presenten poden recibir un dos libros que temos aí, sí, para recibir. Bueno, os socios xa saben, pero bueno, primeiro teremos unha conferencia no novo local, bueno, local que temos onde era o Cine Pisa, que está recién reformado, dirigido polo presidente do centro, que foi o arquitecto que o diseñou, está moi ben de año, bueno, e pola cena será sempre no bar de Rosalía, que hai que apuntarse, o precio da cena son 28 euros. Aí, aí pagamos todos, desde o presidente hasta con un presidente. É certo. Hai unha, sí, no, algo, sí. Algún invitado, que bueno, que normal teñe que ser, pero bueno, automáticamente os socios pagamos todos, non, que non penso que o presidente vai comer gratis. Sí, no, no. Que pagamos todos. Aí é a colaboración e está. É o feito de que a colaboración e o altruismo vese premiado precisamente coa colaboración de todos. É dicir, os socios, volvo a repetir, os socios son os que manteñen a entidade, posto son que... Son que teña sempre. Exactamente. Gracias a todos eles. Habrá de Galicia, que Julio sabe quen ven, é mellor que dixe él porque é máis experto en esto. Posiblemente, posiblemente cheguen algunhas actividades, algunhas autoridades de Galicia, pero ainda non teñen confirmada a presencia de algúns deles, pero de verdade que vamos a disfrutar, seguro que os que veñan van a ter unha boa representación das autoridades galegas, lóxicamente. Me parece que tamén Oliver conectou coa Generalitat e co Concello. O Concello sempre está... O Concello de Cornellá. Aquí o Concello de Cornellá sempre está un ou outro, pero... Sempre nos están acompañando. Sempre colaboran. Bueno, eu vou aproveitar esta ocasión para desexarte outra vez que continúes nesa tarefa tan importante como vicepresidente, agradecerche moitísimo que viñeras hoxe, vou despedir xa dos nosos ointes e seguidores, posto que temos aí no grabado a colaboración que sempre nos envía o noso amigo que coñecides todos vos outros, Xulio Simón, dende as Rías Baixas, con barro, envíanos a súa colaboración crónica semanal, cultural e lingüística e literaria. Entonces, pois eu agora aproveito para despedirme de todos os nosos ointes e seguidores, dámoslle paso a Xulio Simón. Queridos ointes, ata vindeira semana. Pois, amigas e amigos, isto foi Sempre en Galicia en Radio Cornellán. Que anoites ese vosso descanso e a rúa a vosa liberdade de co sábado que ven. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños sen taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren. E un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de color e ternura de alumínio. O meu cuarto é unha illa no vasto mar da cidade. O porto de maravilla, refuxo da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. De cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Onde cuarto é unha illa no vasto mar da cidade. O porto de maravilla, refuxo da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. saber. Bueno, María.